الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, vi fortsätter med våra lektion om Ashrat och Sa'a, tecken för domedagen. Och nästa tecken för domedagen som Sheikhen tar upp är Zuhur al-Fitan wa Kathrat al-Kadhib wa Taqarub al-Aswaq, att det kommer komma mycket fitan, mycket prövningar, och mycket lugner kommer att spridas, och det kommer bli mycket, det kommer finnas mycket affärer, det kommer finnas mycket aswaq. Och då berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a hatta tadhhur al-fitan wa yukthir al-kadhib wa tataqarab al-aswaq. Att domedagen kommer inte att komma förrän det blir mycket fitan och mycket lugn, och det kommer finnas mycket affärer. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed. Och så säger Sheikhen wa qad dhahara mistaq dhalika jami'an fa amma dhuhur al-fitan فأمر جلي فظهور الفروق الفرق الضالة من الفتن ومحاربة المسلمين والخروج على جماعتهم وإمامهم من الفتن. نعم. Och att det har kommit mycket fitan är någonting som är klart och tydligt. Det här har visat sig då, till exempel det har kommit många vilseledda sekter, och det har kommit många människor som har stridit mot muslimerna, och många människor bland muslimerna själva som har gjort uppror mot ledarna och ställt till med problem i landet. Och så säger han till exempel al-Jahmiya wa Zanadiqa, som Shia till exempel, och Tatar, och alla dessa sekter och människor har ställt till med mycket fitna bland muslimerna. Wa fi al-usur al-mutaakhira ja'at fitan al-isti'mar wal-qawmiyat, och muslimerna har även drabbats av fitnan som av al-isti'mar, kolonisationen som skedde i Afrika och många andra länder, och al-qawmiyat som är nationalism. Att muslimerna har även drabbats av denna fitna som är nationalism. Och sen så nämner han också wa fi hadha al-asr dhaharat fitan al-i'lam min al-qanawat wa ghayriha min wasa'il al-i'lam al-ukhra min al-masmu' wa maqru'. Att i denna tid har det kommit en annan slags fitna som aldrig har funnits förut, som är fitnatul i'lam, som är det här med media, tv, radio, tidningar, internet och så vidare. Och alla som har tv hemma och satellit och så vidare vet ju hur otroligt mycket fitna det kan finnas på tv och så vidare. Saker som strider helt emot islams moral och etik. Och vad gäller den andra delen av hadithen, att det kommer komma mycket kedib, att folk kommer att ljuga mycket, så är det också någonting för amrun ma'lum. Wa a'zamu al-kadhib al-kadhibu 'ala Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Så det här är också någonting som är välkänt, att folk ljuger mycket. Det har också skett nu som ett tecken av domedagen, att folk ljuger mycket. Och den värsta av lögnerna är att man ljuger mot Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Att låten som ljuger mot mig med flit förbereda sin plats i helvetet. Muttafaqun alayh. "Faman kadhaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadhibun ala Allah ta'ala wa mimma yu'akkidu kathratu al-kadhib wa 'azmuhu dhuhur al-wad' fi al-hadith." Naam. Och vad som också tyder på det här, att folk har börjat ljuga mot profeten Muhammed SAW, är till exempel att folk har hittat på hadither. Det finns folk som har hittat på hadither, och det här är något mycket farligt som man måste akta sig för. Och det finns till exempel böcker om hadither som är påhittade som man måste akta sig för. Och tyvärr så finns det folk som tror om hadither som är falska, att de är sahih, men de är påhittade. Som till exempel: Men ta'allama lughata qawmin amina makrahum. Det är mycket känd hos människor att den som lär sig ett folkspråk kommer klara sig undan deras ondska. Det här är inte hadith. Profeten sa som han har aldrig sagt det här. Hada qad yuqal hikma. Sahih, walakin laysa bi hadith. La yajuz an taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Exempel. Och andra till exempel som säljer, de har hittat på hadither att ايش الحديث؟ باذنجان شفاء لكل داء. Att äta aubergine är en botemedel mot alla sjukdomar. Vem har hittat på den här hadithen? Han som vill sälja aubergine. Så det finns i alla fall folk som har ljugit. Och det är något mycket farligt. Och som sagt var, det finns tjocka böcker med bara påhittade hadither. Så man ska akta sig för att bara säga saker om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som man inte är säker på. Utan man ska veta att hadithen är sahih och så vidare. Okej? ومن ظهور الكذب أيضا ما يسمى ويقرأ من القصاصين. نعم. إن أنا ساكس لون أر ودسا ساقو برتارة كومي مد. Det finns folk idag som säger att de är muslimer och så vidare och går till moskén och ställer sig upp och berättar massa berättelser. De säger inte Allah säger och profeten sa som säger, utan de berättar massa berättelser. Det var en man som dog och i graven så kom det 50 ormar och så vidare, massa berättelser. Allah har alam hur sahih de är och så vidare. Det här är också något man måste akta sig för. Man måste veta om man berättar en berättelse att den ska vara korrekt. Det ska inte vara något påhittat, utan det måste vara något korrekt, så att man inte står och ljuger för folk. Och det finns också i Koranen berättelser som räcker. Vi behöver inte massa falska berättelser, utan det finns berättelser i Koranen och sunnan som räcker. نعم som det har sagts i en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir zaman aw sayakunu fi akhir ummati unas yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum iyyakum wa iyyakum. Det kommer komma ett folk i den sista delen av min umma som kommer att berätta saker för er som varken ni eller era förfäder har hört. Jag varnar er från dessa saker. Och den hadith är berättad av muslim i hans muqaddima. Och den tredje delen av hadithen, att det kommer komma mycket aswaq, mycket affärer. Wa ikhtilaf as-sil' wal-as'ar wa sur'at al-intaj. Att det finns mycket affärer och mycket olika priser och mycket olika varor och mycket saker som produceras och exporteras och så vidare. Och att många människor kommer att ge sig in i tijara, de kommer ge sig in i business. Min bey och musamaha, de kommer att försöka att vara delägare eller att gå med i aktioner, och det kommer att komma mycket banker med riba och allt möjligt. Det kommer finnas mycket pengar och mycket business. Och vad som också gäller tijara, det har nämnts i en hadith som har med det här att göra, och det är hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Baina idayya sa'a taslimu al-khasa wa fushu' at-tijara hatta tushariku al-mar'a zawjaha fi tijara." Att ett av domedagens tecken är att folk kommer bara ge varandra en speciell hälsning. Och det här kommer vi att prata om imorgon, att det betyder att folk kommer bara hälsa på dem de känner. Och ni vet, i islam så ska man afshu salam, man ska säga salam till alla muslimer, inte bara de man känner. Du går på gatan, du ser en muslim, du säger salam alaikum, afshu salam abaynakum. Och så sa han wa tijaratun nam wa fushu tijara. Det kommer spridas, det kommer bli mycket tijara, mycket affärer och mycket business. Så mycket att en kvinna kommer att göra business tillsammans med hennes man. Och den hadith finns i Ahmed och Hakim, och den är sahih. Och han säger att det här, att kvinnan gör business med hennes man, är någonting som har blivit välkänt idag. Och det kan till och med vara så att kvinnan är hon som har alla pengarna som han har investerat. Men som vi sa i första lektionen, att någonting är ett domedagstecken är inte ett bevis på att det är någonting haram, men det är bara någonting som kommer ske mycket. Och ett annat domedagstecken är att det kommer bli mycket qatl. Och mina shirati säger kathiratul qatl, det kommer bli mycket mord och död. فعبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يكثر الحرج. قال وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل. Han sa, domedagen kommer inte att komma innan, eller först när det blir mycket mord, mycket haraj. Då så sa han, ja Rasulullah, mal haraj. Då så sa han, القتل. Dödande. Och den hadith finns i Sahih Muslim. وشيخنا سير وقد ظهرت هذه الآية واضحة جلية لا يكاد يمر يوم إلا ووسائل الإعلام تتنقل أو تنقل أخبار مقتل آحاد أو جماعات من البشر. نسأل الله السلام لنا والإخواننا المسلمين أجمعين. Och han säger det här är tecken som har visat sig väldigt klart och tydligt. Ni sätter på nyheterna och varje dag så ser ni att folk har blivit mördade eller grupper av människor har blivit mördade och dödade. Och det här ser vi ju sist och inte minst i dagens Irak till exempel, där folk dör som flugor kan man säga. Bomber exploderas och det har sagts i en annan hadith att det kommer komma en tid då den som dödar inte vet varför han dödar och den som dödas inte vet varför han har dödats. Och det här ser vi idag. Någon går för att köpa grönsaker på Irak och han bara sprängs i luften. Förstår ni? Så det är någonting mycket dåligt som man ska akta sig för. Wa min ashrat as-sa'a dhuhur az-zina wa shuyu'ihi. Och min domedagens, från domedagens tecken är att det kommer bli mycket zina. Folk kommer göra mycket otukt. Wa hadha waqi' fi hadha az-zaman. Bal inna ba'd ad-dawl al-kufr الكفر يوجد بها أماكن مخصصة لممارسة الفحش والرذيلة ناهيك عن تلك المجلات. نعم. Så det här är någonting som vi finner i denna tid, att det finns mycket zina. Och i vissa länder finns det till och med ställen som är liksom specifika för zina. Och Allah al-Mustan, yani tidningar och filmer och a'udhu billah min hadihi al-awsakh. Så det här är någonting som har spridit sig mycket och det här är någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om. Han sa inna min ashrati sa'a fa dhakara khisalan thumma qala wa yadhharu zina. Han sa från domedagens tecken och så nämnde han vissa saker och så sa han och det kommer bli mycket zina. Och Imam al-Qurtubi rahimahullah han sa wa fi hadha al-hadith 'alamun min a'lam an-nubuwwah إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. Han sa Imam al-Qurtubi rahimahullah att i denna hadith finns ett bevis på att profeten s.a.w. är profet, då han berättade om saker som kommer att ske i framtiden och det har skett speciellt mycket i denna tid. Och då så säger han som har skrivit boken وإذا كان هذا في زمن القرطبي الذي عاش في قرن السادس فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الشر ودعاة إليه فإلى الله المشتكى. Om al-Qurtubi som levde 600 år hijri säger så här att det finns mycket zina på hans tid, vad ska vi då inte säga idag? وإلى الله المشتكى. Och ett annat domedagstecken är تطاول الناس في البنيان, att folk kommer att tävla i att bygga höga byggnader. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. Att domedagen kommer inte att komma förrän folk tävlar i att bygga höga hus. أخرجه البخاري. Och i hadithen som ni alla känner till, hadith Jibril, då han frågades om domedagens tecken, så nämnde han vissa av tecknena för domedagen. Så sa han وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. Och ni kommer se de barfota beduinerna tävla i vem som kan bygga högst hus. أخرجه المسلم. وتطاول في البنيان تارة يكون عموديا وتارة يكون أفقيا وتارة يكون كناية عن الزخرفة. Så det här med att tävla i att bygga kan vara att man tävlar i att bygga höga hus eller långa hus eller även fina hus. Och det här är någonting som vi kan se idag. Ja. Och Ibn Hajar han säger ma'na wa ma'na tata'ul fi al-bunyan anna kila mimman kana bayni baytan yabni baytan yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'ihi al-akhar. Så vad som kan betydas, vad meningen av denna hadith kan vara, att om någon bygger ett hus så vill han att det ska vara högre än huset som är bredvid honom eller den andras hus. Eller det kan också vara att folk vill skryta om vem som bygger finaste huset. أو أعم من ذلك وقد وجد الكثير من ذلك في هذه النام. Och mycket av detta har skett, sa Ibn Hajar. Och det här är också någonting som vi finner idag om ni kollar i Dubai och så vidare. beduinerna som var barfota för några år sedan bygger idag de största och högsta husen i hela världen. ومن أشراط الساعة أيضا تقارب الزمان. Och från domedagens tecken är att tiden kommer bli kortare. Tiden kommer att bli kortare. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يتقارب الزمان. Att domedagen kommer inte förrän tiden har blivit kortare. وعند وهذا عند البخاري وعند إمام أحمد رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون الجوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وعليكم السلام وبركاته. نهنمس مسند إمام أحمد ين حديث att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa domedagen kommer inte att komma förrän tiden blir kort. Ett år kommer vara som en månad och en månad kommer vara som en vecka och en vecka kommer vara som en dag och en dag kommer vara som en timme och en timme kommer vara lika kort tid som det tar att elda upp ett blad på. Walil ulama fi tafsir taqarub az-zaman aqwal. Det finns många olika åsikter om vad som menas med denna hadith. منها أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان. وvissa säger att meningen av denna hadith är att det kommer bli lite baraka, lite välsignelse i tiden. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد وجد في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجد في العصور أو في العصر الذي قبل عصرنا هذا. Ibn Hajar säger att det här är någonting vi har funnit i denna tid. Alltså att det blir lite baraka i tiden. Tiden har lite välsignelse. För vi finner att dagarna går så snabbt. Snabbare än vad de brukade gå. Ja. Och det har också vissa ulema nämnt att om du läser om salaf, sahaba och tabi'in, vad de brukar göra varje dag. Det är otroligt. Alltså att någon läste Koranen var tredje dag och han bad så många raka och han hälsade på sjuka och han fastade och han gjorde så många olika saker som är helt omöjligt att göra nästan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam läste en gång han gjorde qiyam al-layl i en raka läste surat al-Baqara, Ala Imran, surat al-Nisa i en raka. Så Allah al-Musta'an, tiden verkar gå mycket snabbare. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بتقارب الزمان أن أي تقارب أهل الزمان بسبب وفرة وسائل اتصال وكذا وسائل نقل الجوي والبري والبحري. وبيسا عندر علماء سيرة وصمينا اسمه حديثا أرد folk kommer att vara snabbare. Alltså folk kommer förflytta sig snabbare. Alltså med olika transporter som tåg och båt och flyg och så vidare. وذهب آخرون إلى أن المراد بتقارب الزمان ما يكون في الزمن المهدي وذلك لاستقرار النفوس وحصول اطمئنان القلب والبدنية فتقصر عليهم مدة الأيام لتلذذهم بطيب العيش وهناك أقوال أخرى والله تعالى أعلم. Vissa andra ulema säger att det här kommer att ske i Mahdis tid då folk har det så bra att de bara njuter av livet så tiden går snabbt. Och Allah och Allah, det finns andra åsikter och han säger Allah och Allah. Nam, och min ashrat i sa'at och aidan shurbul khumur wa tasmiyatuha bighayri ismiha wa istihlal shurbiha. Och från domedagens tecken är att folk kommer dricka mycket alkohol och de kommer att ge det andra namn och de kommer att säga att det är halal. Wa kalla wa kullu hadha qad waqa'a ففي بلاد الكفر وبعض بلاد المسلمين أقيمت مصانع للخمر تفننوا في ألوانها وآنيتها بل أقيمت لها أماكن مهيئة للشرب. نعم وهنا سيتهار نونتين som har skett till exempel i muslimska länder och vissa i kuffars länder och vissa muslimska länder så har man gjort fabriker där man gör alkohol och man gör massa liksom alla olika sorters alkohol och man har till och med gjort vissa specifika ställen där folk går och dricker alkohol Och det har till och med blivit och asbahat mashruban rasmiyan. Yuqaddimu fi kathir min al-hafalat. Naam, det har till och med blivit en statlig dryck som liksom serveras på vid statliga, vad säger man, högtider och så vidare. Och det här är något som vi känner till i Sverige. Och i flygplan, överallt, alkohol. وقد سميت الخمر بغير اسمها. Och alkohol har fått ett annat namn. Alltså folk har försökt att ge alkohol ett annat namn. Till exempel i vissa arabiska länder så säger de inte alkohol och khamr. De säger mashrubat ruhiyya. Själsliga drycker. A'udhu billah. Al-mashrub ar-ruhi. A'udhu billah. Det finns parfym, finns alkohol. Nej. Allah المستعان. وتغيير اسمها ناتج عن الامعان في تضليل بها او حروبا من انواع الفطره التي تأبى على صاحبها ان يشرب مسكرا. Och då folk har ändrat namnet, så är det bara för att de vet att vissa människor tycker inte om alkohol, så de måste ge det ett annat namn. Och det här är också ett av shaitans äldsta trick. Det kanske är till med hans äldsta trick. Att byta namnet på saker som är haram. Vem gjorde han det här på? Ja? Adam, när? Nej, vad gjorde han? Han bytte namn på trädet. På trädet, han sa Allah sa ni får inte äta från det här trädet till Adam och Eva, eller hur? Ja? Så vad sa shaitan? Han sa shajaratul khuld, evighetens träd. Ja? Han bytte namn på trädet. Så det här är ett av shaitans äldsta trick, att han ska byta namn på saker och ting. Han kallar alkohol för det här mashrubat ruhiya, riba kallas för fawaid bankia, ja? Och allt möjligt. Idag att springa sig själv i luften och döda muslimer kallas för jihad. Det är fasad, det är så jihad. Att sufister, att de gör den här maulid och allting, de kallar det för mahabbatun nabi allting, de byter namn på allt möjligt. Så man ska akta sig och man ska kolla på vad denna saken är i sin grund. Alkohol, det berusar, khalas, det är khamr. Allt som berusar är khamr, det är haram. Och även knark, det berusar, det är khamr, det är haram. Och det spelar ingen roll vad du kallar det för. Nah. Och vad som är ännu värre, wa a'zam min shurbiha istihlaliha. Vad som är ännu värre än att dricka det är att säga att det är halal. Och det här är också något som har skett. وهذا من تبديل الدين وهذا من تبديل لدين الله واحكامه وهو كفر ورده. Och att kalla alkohol eller att säga att alkohol är halal är något som är kufr, som tar personen ut från islam. Anas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه فذكر خصالا ومنها شرب الخمر. وعن عباده بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياها. Dessa två hadither är som följande. Rasulullah alaihissalam, han sa, från domedagens tecken är, och så nämnde han, att folk kommer dricka alkohol, berättade av muslim. Och i en hadith, en annan hadith, så sa han, det kommer komma en grupp av människor som kommer säga alkohol är halal från min umma, och de kommer ge det ett annat namn. Och denna hadith finns i Ahmed och Ibn Majah. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير الحر والحرير والخمر والمعازل. Det kommer komma en grupp från min umma som kommer säga det är halal med zina, att vara med flickvänner och så vidare, el harir, att ha silke för män, wal khamr, alkohol, och musikinstrument. Så vi förstår av denna hadith att alla dessa saker är haram, och det spelar ingen roll vem som säger att de är halal, utan det här är bara ett tecken på att domedagen är nära. Och så nämner han en hadith här som han pratar ganska mycket om. Han sa wa min ashrati sa'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala suruj كأشباح الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأصنمة البخت العجاف أخرجه أحمد وذكر حديث مثله. وهذا الحديث ذكر العلماء أن فيه أعلام من أعلام النبوة، أن هذا يشير إلى السيارات. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى السيارات كما قال العلماء، لأن هناك لا، الأمر الأول هو حضور الرجال إلى المساجد يركبون على السروج أو المئثار، فلعل المراد بذلك والله تعالى أعلم ركوب تلك السيارات الفاهرة الفارهة المحتوية للبطائن المريحة متنوعة. وده هاي också نعم den hadith kortfattat på svenska, den innehåller många svåra ord, men att det kommer komma i slutet av min umma män som åker på soffor, ja, som liknar rihal, ja, och de kommer att släppa av deras kvinnor framför moskéns dörr, och deras kvinnor är kasiat och ariat, de är typ påklädda fast nakna, och på deras huvud finns det som pucken på kamelen, de har en puckel på huvudet som kamelen, alltså håret är satt så här, alltså de har gjort en tofs som är rätt upp. Och vad vissa ulema säger är att vad som menas här är bilar, att folk, männen kommer åka och släppa av deras kvinnor som är lättklädda, nästan nakna, och de kommer låta dem gå och handla och så vidare. Och han säger då, Sheikhen, och även Sheikh Albani säger samma sak, att det här har skett, och det är ett tecken på att profeten sallam var profet, för han berättade om saker som kommer att ske i framtiden, det här med bilar och att kvinnor har på sig kläder, men att de är som nakna, antingen för att kläderna är tajta, de sitter fast, eller för att de är genomskinliga. Så det här är jätteviktigt, att man ska inte låta sin fru och sina döttrar gå ut med tajta eller genomskinliga kläder, för villkoret av hijab är att de ska vara täckande och de ska vara pösiga, de får inte vara genomskinliga. Ett annat tecken för domedagen är kathratul kitabat wa intishariha, att det kommer skrivas mycket. Det kommer skrivas mycket och böcker och allt möjligt kommer att spridas. Faqad akhraja al-imam Ahmad an Abi Mas'ud radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhakara anna bayna yaday sa' dhuhur al-qalam. Wa berättats i Musnad Imam Ahmad från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att innan domedagen så kommer det att spridas mycket qalam, och qalam betyder penna på arabiska. Och han säger här Sheikhen, wa hadha min awdah al-umur wa ashharaha fi kathrat al-kitabat wal kitab la yuhsihim diwanun katib wa mimma zada fi ishtihariha annaha tatajaddad kullu yawm fa hunaka suhufun yawmiyya wa ukhra usbu'iyya wa sidara. Han säger att det här är någonting som vi alla känner till, att det har skrivits så mycket böcker att du skulle aldrig kunna räkna dem nu, alltså om du skulle vilja räkna världens böcker skulle du aldrig kunna göra det, och att det kommer, folk skriver dagligen i alla världens tidningar som kommer dagligen eller som kommer varje vecka eller varje månad och så vidare. Eller så säger han också, det kan vara en annan betydelse, wa in kana al murad min al hadith dhuhur al qalam al hissi fa hadha zahirun bayyinun فتنوع الأقلام وسهولة الحصول عليها وكثرتها ووسائل الطباعة مختلفة وتفنن في صناعها أمر لا يحتاج إلى بيان. Eller att hadithen betyder pennor, att det kommer finnas mycket pennor, och det här är också någonting som är självklart liksom. Det finns en massa olika pennor, du kan få tag på dem hur lätt som helst och så vidare, men vad de flesta ulema säger att det betyder att folk kommer att skriva mycket. Och ett annat domedagstecken är kathratu zalazil, det kommer bli mycket jordbävningar. Wa hadha amrun mushahad wa ma'lum falam ya'ud ghariban an tatanaqal wasa'il al-i'lam huduth zalazil fi amakin mutafarriqa wa azminatun mutaqariba wa takhtalifu tilka al-zalazil fi quwwatiha wa shiddati ta'thiriha fa ba'dhuha yuhliku kathiran min al-harth wa nask wa ba'dhuha duna dhalika. Och det här är också någonting som vi alla känner till, Om vi kollar på Wasailul A'lam, på nyheter, så finner vi att det sker mycket jordbävningar idag. Vissa är stora och har stor förstörelse, och andra är mindre och har mindre förstörelse. Och detta har berättats av Abu Huraira radiyallahu anhu, som sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa: "La taqumu sa'a hatta yuqbadu al-'ilm wa tukthiru al-zalazil." Domedagen kommer inte förrän kunskapen tas upp och det blir mycket jordbävningar. Och denna hadith är berättad av Bukhari, och Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah sa i hans förklaring: "Waqad waqa fi kathir min al-bilad al-shamaliyya wa sharqiyya wa gharibiyya kathir min al-zalazil." ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوافعها وأن الأرض تكون في زمن الشيخوخة فتضعف قشرتها وقوتها بأمر الله فتكثر الزلازل فيها. الحافظ ابن حجر سير att det här har skett i många länder, vare sig de finns i öst eller väst och så vidare, så har det skett mycket jordbävningar. Men vad som också kan betyda med mycket är att de är omfattande. De är omfattande eftersom att jorden kan ha kommit till sitt sheikhoucha. Alltså jorden i sig själv har blivit gammal. Och dess skal har blivit svagt och känsligt. Och det är därför som det har blivit mycket jordbävningar. Namn, bi amrillah, med Allah subhanahu wa ta'alas beordring. Ett annat tecken för domedagen är kathratul maut al-faj'a, att folk kommer att dö snabbt. Folk kommer att dö snabbt. Eller plötsligt. Det korrekta ordet är plötsligt. Då berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah alayhi salatu wa salam: "Min iqtirab as-sa'a an yadhhar maut al-faj'a." Från ett tecken att domedagen har kommit nära är att folk dör plötsligt. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Wa hadha amrun ma'lum mutawatir bi kathrati tanaqul an-nas li akhbar qaum qubidat arwahuhum faj'atan lam yasbiqha marad wa nahwihi wa ashkhas namu ala ghayri illa fama istayqadhu illa dakhil quburihim. Det här är också någonting som vi känner till, att många människor, de har dött plötsligt utan någon speciell anledning som vi känner till. Folk har sovit och endast vaknat upp, sovit friska och vaknat upp i deras gravar. Namn. Så här slutar den här boken, och vi ska nu hoppa till denna bok, men jag vet inte om ni orkar fortsätta länge, eller ska vi köra till Isha, eller? Vi kör. Vi måste ändå vänta på Isha. Alhamdulillah. Det här är någonting som vi alla njuter av att läsa. Mycket intressanta saker. Ett annat tecken för domedagen är att det kommer komma mycket fitna från Mashriq. Och Mashriq är öst, eller hur? Öst. Ja. Så mycket öst, från öst. Och öst, när vi säger öst, då menar vi från Medina. Om du står i Saudiarabien och kollar österut, så är det mot Irak och Iran. Okej? Okay? Att det kommer komma mycket problem därifrån. أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. De flesta fitan och prövningarna som har kommit till muslimerna kom från al-mashriq, kom just från öst, där shaitans horn skulle komma upp, så som det har nämnts i hadither. Det har nämnts i en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Wa huwa mustaqbil al-mashriq yaqulu ala inna al-fitnata hahuna ala inna al-fitnata hahuna min haythu yatla'u qarni ash-shaytan." Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sa: "Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, då han stod vänd mot Mashriq, mot Irak och Iran i Medina, och han sa: fitnan kommer att komma därifrån. Fitnan kommer att komma därifrån. Därifrån kommer shaitans horn att gå upp." Och denna hadith är berättad av Shaykhan Bukhari och Muslim. Och i en annan hadith så sa han: Ra'sul kufr min hahuna min hayth yatla'u qarnu shaytan. Att kufrs topp kommer att komma därifrån. Toppen av kufr kommer att komma därifrån där shaytans horn kommer att gå upp. Yani al-mashriq, yani från öst. Och i en annan hadith från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har gjort dua. Han sa: Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi shamina wa yaminina. Faqala rajulun min al-qawm ya nabiy Allah wa fi iraqina. Qala inna biha qarn ash-shaytan wa tahiju al-fitan wa inna al-jafa' bil-mashriq. Abdullah ibn Abbas sa att profeten sa som gjorde en dua. Han sa: Allah, och Allah ge oss baraka i våran sa'. Och sa' det är ett mått. Sa' är ett mått, jag tror det är fyra handfullar. Okej? Och ge oss baraka i våran mudd. Och en mudd är en handfull. Och barak lana fi shamina wa yaminina. Och ge oss baraka i Sham och i Yemen. Och då så sa en man: Ja Nabi Allah, och Allahs profet, och ge oss Irakina och i Irak. Då så sa han: Inna biha qarna shaytan. Sannolikt så kommer shaytans hon att komma därifrån. Wa tahiju al-fitan. Och fitan kommer att forsa därifrån. Wa inna al-jafa bil-mashriq. Och torrhet eller stränghet finns i mashriq, i öst. Och den hadith är berättad av Tabarani och Rijaluhu al-thiqat. Wa qala Ibn al-Hajar. Och det här är mycket intressant. Och det här är också, om ni har förstått det här, att profeten Sosanum sa det här innan någon fitna skedde. Och sen, om ni lyssnar på vad som hände i islamhistoria, kommer ni veta att han har fått denna kunskap av Allah subhanahu wa ta'ala, som tyder på att han är profet. Ibn Hajar sa: den första fitnan, awwal fitan, kana manba'uha min qibal al-mashriq, fa kana dhalika sababan lil furqa bayna al-muslimin, wa dhalika mimma yuhibbuhu ash-shaytan wa yafrahu bihi, wa kadhalika al-bid'a nash'at min tilka al-jiha. Ibn Hajar sa: den första fitnan, den kom från mashriq, den kom från öst. Vilken fitna var det? Det var fitnan av de som dödade Uthman radiyallahu anhu. Och även Abu Lu'lu' al-Majusi som dödade Umar, han kom också från därifrån. Och även al-Khawarij kom därifrån, som han kommer säga nu. Så det här orsakade att muslimerna splittrades. Och det här är någonting som shaitan tycker om och blir glad åt. Och så sa han också att bid'a kom därifrån. Bid'a kom från öst. Så säger han så här, lyssna. Han som skriver boken: Famin al-Iraq zaharat al-Khawarij. Från Irak kom al-Khawarij. Känner ni till al-Khawarij? Den första sekten som kom i islam. Och den farligaste sekten i islam. Det är de som säger kafir, kafir, kafir och döda muslimer. Mycket farlig sekt. Ja? Och vi kommer prata om dem sen inshallah. Khawarij kom från Irak. Det var de som dödade sahaba, som dödade Ali och började kriga mot Ali. Det var de kom från Irak, därifrån. Wal Shia, wal Rafida, wal Batiniya, wal Qadariya, wal Jahmiya, wal Mu'tazila, wa akthar maqalat al-kufr kana mansha'uha min al-mashriq. Så han sa, alla dessa sekter kom från mashriq. Al-Khawarij, wal-Shia, wal-Rafida, al-Batiniya, al-Qadariya, al-Jahmiya, al-Mu'tazila. Och alla uttal som går emot islam kom från detta håll. Min al-Mashriq, min jihad, Faris, al-Majus, al-Zardashtiya. Zardashtiya är en religion som fanns i Irak. Wal-Manuiya, wal Mazdukiya, wal-Handusiya, wal-Budiya. Alla dessa religioner och sekter kom också från det här hållet. Wa-Akhiran, wa-Laysa Akhiran, al-Qadianiya. Al-Qadianiya kom också från detta håll. Wal-Baha'iya, ila ghayri dhalika min al-Madahib al-Haddama. Och andra sekter kom också från detta håll. Och så säger han: Wa-Aidan, fa-inna dhuhur al-Tatar fi al-Qarn al-Sabi' al-Hijri kana min al-Mashriq. Och att de här tatarerna, de kom också därifrån i den sjunde århundradet av Hijri. Och tatarerna, som ni vet, förstörde otroligt, otroligt mycket bland muslimerna och ställde till med mycket fasad. Och så säger han: "Wa ila al-yawm la yazal al-mashriq manba'an lil-fitan wash-shurur wal-bid'a wal-khurafat wal-ilhad." Och fram till idag så finns det mycket ondska som kommer därifrån, mycket fitna och mycket bid'a och mycket khurafat, påhittade saker, wal-ilhad, ilhad, ateism och avvikelse från sanningen. Shu'iyya, kommunism kom också därifrån. Markizia, den här marxismen kom från Ryssland och Kina som också ligger åt det här hållet. Wahuma fil mashriq wa sayakunu dhuhur nam. Wa san wa sayakunu dhuhur ad-dajjal wa ya'juj wa ma'juj min jihat al-mashriq. Och även ad-dajjal och ya'juj wa ma'juj kommer att komma från detta håll. Na'udhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nam. Så, men folk ska inte förstå fel här att alla från Irak och Iran är onda eller dåliga människor. Det är inte någonting som profeten som har sagt, utan alhamdulillah, det fanns mycket goda och bra muslimer från dessa människor, men det fanns också många människor som var väldigt onda och ställde till med mycket problem för islam som kom från det här hållet. Okej? Men det finns också bra människor som kom därifrån, många av sahaba, Imam Ahmed och Tirmidhi och Bukhari och så vidare, de kom alla från det här hållet. Så al-khair mawjud fi kulli makan. Och en annan fitna som skedde, som kommer ta väldigt lång tid, som jag hoppar över, det är att Uthman dödades. Och det här kan man ha en hel lektion om, att Uthman dödades radiyallahu anhu. Men vad som kan vara värt att nämna var att en av dem som hjälpte till att se till så att Uthman blev mördad, det var en judisk man som hette Abdullah ibn Saba. Han var en judisk munafiq som gick in, han försökte lura muslimer och säga att han var muslim. Och denna man, han ville göra fitna mellan muslimerna. Så han åkte till exempel till Egypten och sa till folk att Uthman är mycket orättvis, han gör så, han tar pengar för sig själv, och ljög. Och så åkte han till Irak och sa Uthman är mycket orättvis, han tar pengar för sig själv och så vidare. Och han hittade på saker. Och så skrev han falska brev att Aisha säger Uthman är mycket dålig, ni måste göra uppror mot honom. Så stämplar han falska stämpel och skickar till folk, och så skickar han till ett annat ställe och så vidare. Så han hetsade upp folk mot Uthman. Och sen kom dessa människor till Medina, och de samlades i Medina, och de gjorde denna onda sak som var att de dödade Uthman radiyallahu anhu. Och det är också en sak som profeten sa, som de berättade om, att profeten sa, som han sa, att han sa i en hadith att fitan är, Omar är en stängd dörr till fitan, och när Omar dödas, då kommer den här dörren att öppnas, att fitan och problem kommer att börja i och med att Omar radiyallahu anhu dödas. Och sen har det också nämnts i en hadith li Uthman radiyallahu anhu annahu sayusibuhu bala'un. Så det har också berättats då att Uthman, profeten s.a.v. han sa att Uthman kommer att prövas. Han kommer att prövas otroligt hårt, och att han kommer då att få gå till paradiset på grund av det. Så det var därför som Uthman hade tålamod och sa att ni ska inte slåss mot dessa människor som vill göra uppror mot mig. Nam. Och han sa också en annan hadith, i'dhan lahu, när han ville komma in om Uthman, i'dhan lahu wa bashirhu bil janna ma'aha bala'un yusibuhu. Att låt honom komma in och ge honom de glada nyheterna att han kommer få gå in i paradiset på grund av en prövning som kommer att drabba honom. För han blev mycket hårt prövad, Uthman radiyallahu anhu, i denna fitna som drabbade honom. Men han hade mycket tålamod. Och radiyallahu anhu, han är en av de som är lovad paradiset. Och det är mycket sorgligt att höra om berättelsen då han blev dödad. Nam. Och sen så skedde någonting i islam som är Zuhur al-Khawarij. Att på Alis tid så kom en sekt som hette Al-Khawarij. Och inte bara på Alis tid. De kom redan på profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Det var den första sekten som kom i islam. Och dessa människor, de tyckte inte om vad Ali radiallahu anhu hade gjort. De gjorde takfir på Ali. De sa Ali han är kafir. Okay? Och de hittade på saker. De sa han har inte styrt med Allahs lag. Lam yahkum bima anzalallah. Han är kafir. Så Ibn Abbas radiallahu anhu, han skickade till dem för att göra munadara, för att gå och argumentera med dem och få dem att komma tillbaka till sanningen. Och dessa människor, de var väldigt extrema. Khawarij var en sekt som var väldigt extrema. Och vi kommer nämna hadithen om dem. Och då Ibn Abbas gick till dem, till deras läger. Han sa, när jag närmade mig så lät det som bisurr. Ja, som nibina surrar. På grund av att de läste Koran så högt tillsammans. Allihopa. De läste Koran så högt. Och de, han sa, de bad så otroligt mycket att de hade märken som kamelen har på knäna och på pannan. För att de bad så otroligt mycket. Och de hade märken i ansiktet för att de grät så mycket när de läste Koranen. Men profeten sa, som han sa, de är hundarna av helvetet. För de är så farliga mot muslimerna. Och jag kommer att berätta varför. Så i alla fall, Abdullah ibn Abbas, han gick till dem och argumenterade med dem. Och många av dem, de gick tillbaka. De lämnade den här bidan och gick tillbaka till sahaba. Och sen så hände, de dödade många muslimer. Till exempel dödade många sahaba. De gick förbi Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arthath. Och han hade med sig hans fru. Och denna sahabi, en mycket fin sahaba, som föddes på, han föddes på profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var han som sa att han ska heta Abdullah. Okej? Och han är huwa wa Abu Abdullah ibn Zubair, awwal man wulida fil Islam. Qatalahu al-Khawarij sanat 37. Abdullah ibn Khabbab och Abdullah ibn Zubair var de första som föddes i islam, de första barnen som föddes i islam. Och det var Khawarij som dödade dem år 37. Och det här är så brutalt. Abdullah ibn Khabbab gick med hans fru och blev dödad av Khawarij. Och de kom qataluhu wa baqaru batna zawjatihi an waladiha. Och de skar upp hans frus mage och tog ut bebisen som var i magen. Och det var sahaba. أعوذ بالله. سنة علي رضي الله عنه فلما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألهم من قتله قالوا كلنا قتله. سنة علي هادهم ده دو صاهم vem har dödat honom, då sa de med allt mod, de sa vi har alla dödat honom. Och sen så فتجهز علي للقتال. Så علي han förberedde sig för att slåss mot dessa människor. والتقى بهم بالموقع المشهورة بنهروان. Så han träffade dem och slogs mot dem i Nahrawan. فهزموهم شر حزيمة ولم ينجح منهم إلا القليل. Så Ali radiallahu anhu, han slogs mot dem i detta ställe och han vann över dem, och det var endast få människor som överlevde och de flydde. Och här är också en annan sak där profeten s.a.w. han berättade att när Ali skulle döda dem, han sa att bland dem ni kommer vinna över dem, och bland dem finns en man, deras ledare. Han sa de är flintskalliga, och deras ledare, han har tappat en arm, och på toppen av hans arm finns en vårta, som en bröstvårta. Okej? Så när Ali hade vunnit över Khawarij, och han visste inte om den här människan, han sa, men jag har hört profeten som säger om den här mannen, jag har hört han berätta om den här mannen, leta efter honom. De letade, de hittade inte honom. Så han säger, nej, leta, fortsätt att leta. Så hittade de honom under ett träd i någon gegga någonstans. Och de hittade honom, och han hade exakt en vårta som en bröstvårta. Så han sa Allahu Akbar. Så han typ sadaqa Rasulullah. Förstår du? Och det här hände typ 37 år efter att profeten sallallahu alaihi wasallam, eller 17 år någonting efter att han hade dött sallallahu alaihi wasallam. Som också ett bevis på att han var profet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han har berättat om Khawarij mycket. Och han har sagt att det är en av de farligaste sekterna. Och ulema säger att det finns ingen sekt som profeten sa som de har varnat så mycket för som Khawarij. Ibn Hajar säger att han nämns ungefär 30 stycken hadither om den här sekten. Och det är den enda sekten som har nämnts med namn. Okej? Okay? Han har inte sagt att Shia och Qadiriya. Han har pratat om dem generellt. Men den enda sekten som har nämnts med namn, det är Khawarij. För att de är så farliga. Och bland dessa hadither är hadithen som är berättad av Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Tamruqu mariqatun inda muruq min al-muslimin, inda furqatun min al-muslimin. Yaqtuluha awla ta'ifatayn bil haqq." Det kommer komma en sekt då muslimerna är splittrade och den gruppen som har mest rätt kommer att döda dem, kommer att slåss mot dem. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och det är också berättat från honom att han sa radiyallahu anhu annahu lamma su'ila an al-haruriyya wa hum al-khawarij qala la adri ma al-haruriyya wa alaykum assalam wa rahmatullah sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul yakhruju min hadhihi al-umma wa lam yaqul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-quran la yujawizu hulqumahum huluquhum أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السحم من الرمية. Han sa, det kommer att komma en grupp, kaumun, det kommer komma en sekt. Han sa till sahaba, när de läser Koranen kommer ni tycka att ni läser Koranen lite jämfört med dem. De läser Koranen mer än er och ni kommer att se ner på eran bön jämfört med deras bön. Och så sa han, men deras Koranrecitation går inte djupare än deras hals. De bara läser, de fattar inte vad de läser. Det går inte ner i hjärtat. Yakhrujuna och yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. De går ut från religionen precis som pilbågen eller pilen går ut från pilbågen. Vilket vissa ulema har som bevis på att de inte är muslimer, denna sekt. Lan yamruquna min ad-din. Istadalla bi ba'd al-ulama ala anna hadhihi al-firqa laysa bil muslimin. Ish mana yamruquna min ad-din? Yakhrujuna min ad-din. Wa alladhi yakhruj min ad-din laysa min ad-din. Så därför sa vissa ulema att de inte ens är muslimer. Och profeten sa han har beordrat muslimerna att slåss mot khawarij. Wa bayyana anna fi qitalihim aw fi qatlihim ajran liman qatalahum. Wa hadha dalilun ala anna fasad hadhihi at-ta'ifa wa bu'daha 'an al-islam wa dararuha al-'azim 'ala al-umma. Naam. Och profeten sa att de beordrade muslimerna att slåss mot den här sekten. Vilket tyder på att de är så otroligt farliga mot islam och muslimer. Det har berättats i Bukhari och Muslim från Ali radiyallahu anhu att han sa: "Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Yakhruju qawmun fi akhir az-zaman, ahdathu al-asnan, sufaha'u al-ahlam, yaquluna min qawli khayr al-bariyya, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya." فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Han sa att profeten sa alaihissalatu wassalam, det kommer komma en grupp innan domedagen, ahdathul asnan, de är unga, sufhaul ahlam. Och jag vill att ni ska tänka på en sak nu, alla de attributer som finns hos gamla khawarij finns också hos khawarij idag. Det finns khawarij idag och de har exakt samma attributer. De som säger kafir, kafir, kafir, går och döda muslimer. Kolla på dem, de är alla unga. Det finns ingen som är gammal. De är alla unga och har mycket hamas. Och sufaha och lahlam, de är dumma. Det är ingen som tänker på vad som kommer hända. Om jag går och spränger mig själv och spränger ambassaden, vad kommer hända? Kommer muslimerna ta nytta av det här eller inte? De bara gör saker utan att tänka. De har ingen hikma. Sufaha och lahlam, yaquluna min qawli khayr al-bariyya. De säger, Koran säger, Allah säger, Allah säger, Allah säger och så vidare. Men det går inte djupare ner än deras hals. De förstår inte vad de säger för någonting. Och de kommer gå ut från religionen precis som pilen går ut från pilbågen. Vart ni än träffar dem så dödar de. För i att döda dem finns det mycket belöning på Yom al-Qiyama. Och i en annan hadith sa han också: Tuba liman qataluhu wa qatalu. Att glada nyheter till den som dödar dem eller den som blir dödad av dem. Och självklart, man ska inte förstå mig fel här, att man ska gå och döda folk på gatan i Sverige, alltså du khawarij döda honom, utan det här är någonting som den muslimska ledaren säger. Att han säger den här gruppen är från khawarij. Och khawarij, de har vissa igenkännetecken, att de till exempel, varför kallas de för khawarij? Yani kharaju, de går ut. De går ut från att lyda den muslimska ledaren. De säger vi lyder ingen. Han är kafir, den här ledaren är kafir. Vi gör uppror mot honom. Okay? Och det här är något som vi finner idag, att de gör uppror mot de muslimska ledarna och att de också gör mycket takfir. De säger det kafir, kafir, kafir. Och en annan attribut är att de nöjer sig inte med någon. Och vad är beviset för det här? Det är hadithen av den mannen som kom till profeten sallam, då han delade ut krigsbyte. De hade fått pengar och han gav till de som var nära honom i moskén. Varför? För de var nya muslimer, eller han ville att de skulle bli starkare muslimer. Okej? Okay? Så en man ställde sig upp längst bak och han sa: "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Var rättvis ya Muhammad, för du har inte varit rättvis. Eller när du har gett de här pengarna, lam turid biha wajh Allah. När du gav de här pengarna, du gjorde det inte för Allahs skull. Och då så Muhammad sa, som är mycket arg, han sa: "Wayhak. Wayhak, man ta'dil illa ma'dil." Ja. Ha? Men ya'dil illa ma'dil. Alam ta'manuni? Ja. Så han sa i alla fall, vet till dig, vem ska vara rättvis om jag inte är rättvis? Till slutet av hadithen. Och så sa Omar: låt mig döda den här mannen, den här munafiq, när han gick ut från moskén. Och han sa: låt honom vara, för från hans barn kommer det komma en grupp som läser Koranen så mycket att ni tror att ni läser Koranen lite, de gör mycket salah och så vidare. Så i alla fall, det är ett bevis på att de inte är nöjda med någon. Om de inte är nöjda med profeten sallallahu alaihi wasallam, de kommer inte vara nöjda med någon. De var inte nöjda med Ali, Amir al-Mu'minin. De sa han är kafir, du styr inte med sharia, du är kafir. De dödade honom. Så de är inte nöjda med någon. Det är också en annan attribut som den här sekten har. Och en annan attribut är, i alla fall förut, att de brukade raka sig. De brukade raka håret. Och de här sekten, de var mycket hårda. De är mycket extrema. De finns idag också. De är mycket extrema. De tar alltid det hårdaste i allting. Och de finns även i Sverige. De säger att det är jihad i Sverige och att det är halal att gå och snatta på affären och råna banken. Och vissa säger att man kan våldta tjejer och många saker. Det har inte alls med islam att göra. De förstör islam. De förstör islams rykte. De visar islam på fel sätt. Jihad, det är maraka. Det är en armé mot en armé. Inte att det går till Vivo och snattar bananer. Nej, de var mycket extrema. De sa kvinnor som har mens måste be. Man får inte stryka över strumporna. Och de hittade på massa saker som inte har med islam att göra. De sa, om du ser något som är fel och du inte säger åt personen att det är fel, du är kafir. De var extrema i islam. Och de sa att den som gör en stor synd, han är kafir och han går till elden i all evighet. Alltså om en människa skulle dricka alkohol en gång, då säger du kafir och du går till elden i all evighet. De är mycket hårda, den här sekten. Och att de också en annan rolig sak är att de kaffu an amwal ahli dhimma. Nam. Att de lät de kristna och judarna vara i muslimska länder. De sa nej, profetens avtal. Vi har avtal med er. Vi får inte göra någonting mot er. Men så dödar de sahaba. Ja? De dödar sahaba och låter kristna och judar vara. Och också en annan sak, den var rolig. De kom till sahaba i hajj och frågade: vad säger ni om att man dödar en fluga? Blodet av en fluga när man gör hajj, är det halal eller får man inte göra det? Han säger, det sahaba sa: subhanallah, ni dödar sahaba, ni frågar mig om en fluga. Och det är ett annat tecken av khawarij, och det är det sista som vi kanske tar upp, är att de som profeten sa, yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul awthan. De dödar folket av islam och de lämnar folket av awthan. Alltså de krigar mot muslimer och lämnar icke-muslimer. Och det här finner vi också idag. Att den här sekten, vem krigar de mot? De krigar mot muslimer. De springer bomber i Mekka för några år sedan. I Mekka börjar skjuta med kulspruta och döda polisen och militären. I Mekka. Subhanallah. Medina också. Nyss. Springer hela tiden. Saudiarabien. Ja, subhanallah. Vad är det för jihad? Döda muslimer i muslimska länder. Det är inte jihad. Det är nifaq. Ja, det är billigt. Men ett bevis på att denna sekt kommer finnas kvar är hadithen och där profeten sa som han sa: "Yansha'u nash'un yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqihim kullama kharaja qarnun quti'a." Wa qala Ibn Umar: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Kullama kharaja qarnun quti'a." Akthar min 20 mar'a hatta yakhruj fi a'radihim ad-Dajjal. Att han sa, det kommer komma, den här sekten kommer komma och de kommer att läsa Koranen, de kommer inte att förstå den. Varje gång man tar bort den här sekten kommer det komma, de kommer komma tillbaka. Och han sa det här 20 gånger. Alltså 20 gånger kommer de att komma tillbaka tills den sista gruppen av dem kommer att gå med Dajjal och slåss, vara med Dajjal. Vilket tyder på att de inte har någon som helst förståelse i islam. Och vi ber Allah att han ska skydda oss från all slags bidda och denna, dessa onda sekter, och att han ska vägleda dessa människor till den korrekta islam. Och om ni har någon fråga så kan ni ta den. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.